No, dzisiaj doktorowi Wilczurowi już nie tak wesoło jak tydzień temu. Może dlatego, że i leitmotiv inny. To od razu przejdę do rzeczy. Czy wypełnili, czy nie wypełnili ci Ukraińcy naszego leitmotivu? Ostro, skocznie, czasem mrocznie. No, myślę, że chociaż jedną trzecią, jeden człon wypełnili. Zespół, jak wspomniałem, z Ukrainy, nazywają się O Torvald. Jak to się wszystko pisze? O, to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy po audycji. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, tamże wszystkie informacje o tym, co było grane w strefie, chociaż jak wiadomo, nikt nie wie i się nie dowie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nawet sam dr Wilczur nie ma kontroli nad swoją własną kreacją. Ech. Z ciekawostek, grupa O Torvald nazwę swą pisze alfabetem łacińskim, ale tytułów już nie. Co będzie widać dowodnie na wspomnianej, skromnej, drobnej, niepozornej. Swoją drogą zespół O Torvald jakoś tak niedawno nawet na konkurs Eurowizji, kiedy odbywał się w Kijowie, się zaplątali, ale my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola graliśmy go już o wiele wcześniej. Strefa jest tam, gdzie jeszcze nikogo innego nie było, ewentualnie wszyscy są tam, gdzie była już strefa rock'n'rolla wolna od Angola. No dobrze, to ukraiński i powiedzmy ostro. Mamy z głowy, bo ostro, skromnie, skromnie, doktorze Wilczurze, skromnie, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ostro, skocznie, czasem mrocznie. No to może teraz skocznie, no dobrze, ale zaskocznie, no właśnie, bo tego jeszcze nie wyjaśniłem. Będziemy tutaj mówić sporo o wielkiej, no acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jak to słuchacze wspierają podarkami i wypożyczeniami wsad muzyczny audycji. No i teraz będzie taki przypadek, a zespół O Torvald, który właśnie wybrzmiał, o to akurat przyniósł i załatwił dr Wilczur, no to było słychać. Ale teraz nie, teraz będzie coś zupełnie innego, jeszcze lepszego, ponieważ za ten wsad muzyczny do audycji odpowiada Jacek z Gdyni. No ale na ten temat może porozmawiamy, a właściwie dr Wilczur pomówi szerzej po tym zestawie muzycznym. Koza Mostra Grecja. Δεν μας πήγαν τα ουισκάκια, μπόμπα ήταν τα παγκά. orzech i rodę szczelnika. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να νηρώτα, ποιος φέρει με τα φωτά. Κι η φλόρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας βρήκε τριχημία μέσα στην εναντία. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να νηρώτα, ποιος φέρει με τα φωτά. Κι η φλόρη μας τραβάει αγρεβένα. Έχουν ταξιδιάρι, εραστοί και παιχνιδιάρι. Δε σε θέλουν, αχ, δε σ' αντέχουν οι καιροί. Ποιος τον κόσμο αυτό κρατάει, με σκηνή και τον κουνάει. Ποιος τον κόσμο αυτό να λύσει, το μπορεί. Μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να νηρώτα, ποιος παίζει με τα φώτα. Κι η φλόρη μας τραβάει για κρεβένα. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να νηρώτα, ποιος παίζει με τα φώτα. Κι η φλόρη μας τραβάει για κρεβένα. Alcohol, alcohol, alcohol is sweet. Alcohol, alcohol, alcohol is sweet. Alcohol, No, będzie miał trochę roboty nasz kronikarz strefowy Siwy z tym zestawem muzycznym, bo to i debiut zespołu Cosa Mostra i premiera tej płyty, o której szerzej nasz kumotr strefowy Jacek z Gdyni, który jest darczyńcą, bo wiadomo, żyjemy tu jak jedna wielka, aż patologiczna rodzina Bozdarów. W sprawie tej płyty darczyńca Jacek z Gdyni donosi: obowiązki służbowe rzuciły mnie ostatnio do Grecji, więc grzechem względem naszej wielkiej, patologicznej rodziny byłoby nie skorzystać z okazji i nie napaść na jakiś sklep muzyczny. Nabyłem zatem krążek o brzydkiej nazwie Keep Up The Rhythm zespołu Cosa Mostra, który powinien dobrze pasować do mojego ulubionego motywu strefowego, czyli... Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Niestety, kontynuuje Jacek, płyta jest krótka i zawiera kawałki także po angielsku, tfu, ale i tak powinna chyba zasłużyć na miejsce na antenie. No to niniejszym zasłużyła, a ja przypominam, że dr Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola niosą kaganiec oświaty i tłumaczą wszem i wobec, co to jest ska, to właśnie było słychać, czyli już teraz każdy obudzony w nocy o północy powinien wiedzieć, a przynajmniej potrafić zanucić jakiś motyw ska. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Oczywiście można do nas pisać, dialogować, dzielić się spostrzeżeniami. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie i kiedy dr Wilczur to zauważy, bo oczy już nie te. Przypomnę dzisiejszy leitmotiv: ostro, skocznie, czasem mrocznie. Mam nadzieję, że zespół Cosa Mostra z Grecji wypełnił chociaż 1/3 tego leitmotivu. Swoją drogą to chyba pierwszy przypadek greckiego ska w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Oj, będzie miał robotę ten nasz kronikarz strefowy Siwy. A ja tylko przypomnę, że oprócz naczelnego leitmotivu mamy też naczelną zasadę płodozmianu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i dlatego sięgamy teraz po coś zupełnie innego. Teoretycznie można by rzec, że dr Wilczur to załatwił, ale jest to tylko półprawda, ponieważ ten czeski zespół jakoś pamięta o strefie i jak tam coś wyda, to od razu podrzuci, a potem sprawdza, czy było grane. To jest co prawda jakaś wcześniejsza płyta, ale przecież pamiętamy o zespole Tche Neuniknesz z Ostrawy. Ty

No jestem ciekaw, czy tym razem do czeskiego... Jakiego czeskiego? Z Ostrawy. To właściwie za płotem. Podejrzewam, że po polsku można się tam całkiem nieźle porozumieć. No ale niech będzie. Ciekawe, czy do czeskiego zespołu Dche ne unikneś dojdzie wiadomość, że znowu byli grani w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. I ciekawe, czy tradycyjnie wypiszą to na swojej strance, że doktor Wilczur hrał na siu cedeczku w rozchlasę polską. No jestem ciekaw, czy staną na wysokości zadania. No, płodozmian zespół Dche ne unikneś nam tutaj zrealizował. Strefa małpa, polskieradio.pl. Jeżeli komuś akurat by się zachciało o tej jakże wczesnej porze, no bo zależy z której strony patrzeć, coś skrobnąć do strefy, oczywiście drzwi otwarte, tylko no taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, najlepiej o sprawach transcendentnych, ponadczasowych, aksjologicznych, uniwersalnych. Ech, co teraz mamy? Oczywiście płodozmian. Mam nadzieję, że ten zespół wypełni chociaż jedną trzecią naszego dzisiejszego leitmotivu. Ostro, skocznie, czasem mrocznie. Tylko ciekawe, którą jedną trzecią. Znowu ściskamy naszą drogą słuchaczkę Basię za łapę. W podzięce oczywiście za ów fonogram, który jakże pięknie wpisuje się w naszą jedną wielką, a żyjącą z darów popatologiczną rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy nadawanie z tego fonogramu. Tymczasem Basia chwali mnie za to, że pięknie po turecku nie tylko siedzę, ale i mówię. No widzi pan, udało się. Jednak jak pan chce, to mówi pan po turecku. Czuję się dopieszczona lingwistycznie przez pana. Już nie będę mówić, że źle pan położył akcent. Grunt, że się pan przełamał. No dobrze, to ja teraz cały się trzęsę, dygocę, w stresie lingwistycznym jestem, bo nie wiem, czy wszystko ładnie zapowiem. A tu już Basia nie szczędzi uwag. Czy pamięta pan, jak Turcy wymawiają literkę J? Żeby mi pan jacuzzi nie powiedział, bo trzeba będzie naukę tureckiego znowu zacząć od podstaw. To przypominam, że literkę J Turcy wymawiają jak nasze ży. To już zostałem wyekwipowany w odpowiednią wiedzę. Zapowiadam ten piękny zestaw muzyczny jako z Turcji zespół Jacuzzi. Thank you. O, tutaj sporo mam wytycznych w sprawie języka tureckiego. Jak napisała Basia, w długiej, długiej korespondencji, można by nawet powiedzieć epistole do mnie. Oczywiście mogłabym pisać jeszcze długo, ale właśnie skończył mi się dyżur. Basi właśnie, na tę okazję najsłuchaczce Basi, zawdzięczamy ten zestaw muzyczny. No wiadomo, gdyby tylko dr Wilczur załatwiał tutaj muzykę do audycji, nie dałoby się tego słuchać. A tak zespół Jacuzzi z płyty, oj, dygoce cały, nie wiem czy to pięknie przeczytam po turecku i czy odpowiednio akcent położę. Hatapai, jako lingwista stosowany, no ale nie z tureckiego, przetłumaczyłbym jako margines błędu. Ale ponieważ zostałem pochwalony, że nie tylko pięknie siedzę, ale i mówię po turecku, będę czytał tytuły tych tureckich nagrań. Utwór pierwszy, Şüphe, czyli wątpliwość. Utwór drugi, Sana göre bir şey yok. Według ciebie nie ma nic. Turecki mamy z głowy. Mogę rozprostować nogi teraz. O. Płodozmian zapewniony i mam nadzieję, że 1/3 naszego leitmotivu również ostro, skocznie, czasem mrocznie. No to już każdy słuchacz sobie wybierze, który to człon tego leitmotivu zespół Jacuzzi wypełnił. Ech, odkładamy w takim razie na naszą wielką kubkę i tą epistołę od Basi też tutaj na kubkę. A my oczywiście podążamy ku płodozmianowi. No to teraz ostro zespół z Białorusi. I to będzie ten ciekawy przypadek, ponieważ staramy tutaj się prezentować zespoły białoruskie po białorusku, no żeby był jakiś porządek w audycji. A tym razem będzie taki przypadek, bo może niektórzy nie wiedzą, że to nie jest oczywiste. Tak jak na przykład, nie wiem, że zespoły słoweńskie w Słowenii śpiewają po słoweńsku. Albo na przykład w Turcji, właśnie przed chwilą, zespoły śpiewają po turecku. Nie, na Białorusi tak nie jest. Tam zespoły mogą śpiewać po białorusku, mniejszość, a większość po rosyjsku. I to będzie ten właśnie przypadek. Zespół z Homla. O, to też można sobie sprawdzić dowodnie, że to na Białorusi. Z Homla. Zespół TT34. jak nie bywa jed. Слепая надежда, будет все как прежде. Но так не бывает никогда. Ostro, skocznie, czasem mrocznie. No ciekawe, który z tych członów wypełnił zespół TT34? Czytam tę nazwę po polsku, dlatego że nie mogę się zdecydować, czy mam to przeczytać po białorusku, czy po rosyjsku, ponieważ jak było słychać, chociaż może nie wszyscy to wysłyszeli, ten białoruski zespół z Homla śpiewał po rosyjsku. No i tutaj takie przypadki też musimy pokazywać. TT34. Będziemy wszystko oczywiście wypisywać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Wspomnieliśmy już dzisiaj o pięknej instytucji wielkiej, patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. W tej sprawie również Ania napisała, która bardzo niedawno temu była naszą kumą strefową i podrzuciła nam tutaj fonogram. Ania donosi. Dzisiaj odsłuchałam audycję z 19 września, podczas której dowiedziałam się, że jestem najsłuchaczką. W końcu się doczekałam. Ha! I mam nadzieję, że słuchaczce Basi zazdrość ścisnęła gardło. Jednak warto było się tak poświęcać w tym Neapolu. Chociaż wiem, że darowana płyta jest totalnie nie w guście doktora. No a skąd wiadomo, że doktor Wilczur nie lubi brzydkich płyt? No właśnie. strefa@polskieradio.pl. Ale teraz to nie będzie zestaw od Ani. Zestaw od Ani był tydzień temu. Teraz będzie zestaw załatwiony przez doktora Wilczura. Czy to się da słuchać? No i który człon dzisiejszego leitmotivu wypełnią? Ostro? skocznie, czasem mrocznie. Zespół pochodzi z Francji, chociaż zupełnie nie z francuska się nazywa. Spock Antre Gue. Ma radio, des personnes appellent, les mêmes mélodies, les mêmes thèmes. Même si parfois j'aime, c'est pas souvent que m'interpelle. Tous les trucs calibrés, des chanteurs préfabriqués. Vas-y, coco, t'es dans le métier. J'ai parfois l'impression d'entendre les nouveaux yeux. Sur les musiques d'ascenseur, ils suivent tout le monde à longueur d'année. Les vedettes d'aujourd'hui n'ont que du vide à faire rimer. Je les comprends tous, j'ai tout tellement leur discours est varié. Et c'est du miel qui dégouline toute la bande FM. J'entends les rengaines éphémères qui se succèdent à la chaîne. J'ai retourné tous les boutons de gauche à droite afin de zapper. Pas moyen d'éviter les tubes de l'hiver ou de l'été. La prise de risque est minimale. On a radio. Le matraquage est fatal. Les radios, les artistes ont besoin de vivre et c'est normal. Mais quand la qualité n'est plus la valeur première, alors le disque d'or devient le seul des critères. Qui va bien pouvoir la trouver, la mélodie entêtante? Celle qui fait un tube, le producteur est en attente. Mais le nerf de la guerre, c'est toujours ma radio qui me matraque et qui me vrille le cerveau. Hé, coco, viens par là, nous on aime bien ta chanson. Mais il faudrait la booster, on va lui mettre un gros son. Quelques pages de CD, trois refrains supplémentaires. Voilà le hit planétaire. La prise de risque est minimale. On a radio. Le matraquage est fatal. On a radio. Toujours les mêmes qui s'étalent. Hélène, Lara, Céline, ne le prenez pas pour vous. C'est pas qu'on vous aime pas, mais vous nous prenez le chou. Vous squattez toutes les ondes contre l'onze moyenne et vous nous refilez la migraine. Seules deux, trois stations se bougent pour la musique et pas pour l'argent. Deux, trois petits poissons perdus dans un immense océan de banalité et de tyrannie commerciale. La bonne musique est marginale. On my radio. Le matraquage est fatal. On my radio. Toujours les mêmes qui détaillent. On my radio. Des jetés ma tue-tête qui me rend marteau. Tout est très vite consommé. On my radio. Très rapidement oublié. On my radio. Les hits écrasent les hits dans une frénésie mécanique. On my radio, radio, radio. Il est bon occupé, un petit coin dans sa ville. Et qui va dire une cité, un royaume, un espace unique. Je ne suis pas le Robin między tych się. Karabiny w wiele sens płyną na uczukliwe. Ciemka leżące bez aleje. Są za niebozy. Ciemka ma między tych się. No, pięknie nas dowieźli ci Francuzi do drugiej godziny, no, mniej więcej. W każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem ostro, skocznie, czasem mrocznie. No i zagadka dla słuchaczy, który z tych członów zrealizował francuski zespół, który wcale po francusku się nie nazywa Spook Antheguet. No, który? Nie będzie oczywiście żadnych nagród, bo kto by chciał nagrodę od doktora Wilczura na